taste. All you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say. Everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, but the sun is eclipsed by the moon. Us and Them, Brain Damage i Eclipse. Wszystkie utwory z albumu The Dark Side of the Moon, rok 1973. Kolejna pozycja w dyskografii grupy Pink Floyd to Wish You Were Here. Płyta wydana 2 lata po The Dark Side of the Moon i za chwilę 2 dosyć charakterystyczne, rzekłbym, fragmenty tego dzieła. Shine On You, Crazy Diamond. Części od 1 do 5, a później tytułowy fragment Wish You Were Here. Thank you. Shine on, you crazy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. be. And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bugs to blame. And watching for pigs on the wing. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. That I've found somewhere safe to bury my bones. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Shine On You Crazy Diamond śpiewał Roger Waters i Wish You Were Here, utwór tytułowy płyty, śpiewał David Gilmour. Cała płyta była poświęcona Sydowi Barrettowi, założycielowi i pierwszemu wokaliście grupy Pink Floyd. Dodam jeszcze, że po Wish You Were Here pojawił się fragment Pigs on the Wing, części pierwsza i druga, fragment albumu Animals z roku 1977. I właśnie z tego rocznika będziemy teraz słuchać już do końca audycji polskiej muzyki. Marek Grychuta i Szalona Lokomotywa to jedno z najambitniejszych dzieł tego artysty, do tekstów Witkacego, i teraz posłuchamy z tej płyty kilkunastu minut najważniejszych fragmentów, licząc od początku, na skalę czarnej. Na skale czarnej spadającej w morze stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru. Coś pisać, coś większy jak daleki gąb, coś większy jak daleki gąb świątyni. Kiedy wieczorne niebo migdałowe sklepi smoko płę nad miastem. Thank you.

czuć najdziwniejsze splotki. Błądzą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze splotki. Widzę Ofelię, ale z bukietem w ręku w wagonie pierwszej klasy. Mała stacyjka, a ona patrzy tam, między zaspanych ludzi. Wraca mi wszystko, lecz sam zdeptałem te zwiszcza. Ty jedna miałaś klucze do mych pocieli. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty, błądzą drapieżne koty. Przez uczuć najdziwniejsze zwroty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysł, a dusza gdzieś skryta, nikt o nią nie pyta. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. Dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon. W duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza nie skryta, nikt o nią nie pyta. Jak boli w sercu. Przenika się nawzajem tu archanioł i ludzie, archanioł i ludzie. Chmurne niebo faluje przez ląd, ulicami sproś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany, suną mgliste rydwany.